amune samuni. Dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran zaczynamy od wizyty nad morzem. Tam zabrał nas zespół Jalboat swoją debiutancką płytą, właśnie co opublikowaną, także zatytułowaną Jalboat. Amanas Zaman, czyli przeklęte czasy, tak próbowałbym przetłumaczyć ten tytuł. Cóż za piękna piosenka, gdyby tylko takie były na tym albumie. Ach, te przeklęte czasy, w których ludzie są podejrzliwi wobec swoich przyjaciół. Co to za historia, która zaczyna się tak dobrze i kończy tak źle? Nieważne, jak bardzo się starasz, i tak w oczach niektórych będziesz nikim. Jak bardzo byś się nie starał być lepszy, i tak nie będziesz tak dobry jak oni. Co takiego zrobiłem, że jesteś sensem mojego życia? Co takiego zrobiłaś, że twoja natura nie jest z ziemi, ale z nieba? W kontekście całej płyty zespołu Jalboat to bardzo zaskakująca piosenka. Mnie nie mniej zaskoczyło to, że to tekst Ebrahima Monsefiego, wielkiego, legendarnego barda z Bandar Abbas nad Zatoką Perską. Przyznam szczerze, że nie mam w swoich zbiorach jego wykonania tego utworu. A jeszcze do niedawna żyłem w przeświadczeniu, że mam wszystkie jego nagrania, także i te rejestrowane gdzieś po prostu bezpośrednio na magnetofon kasetowy z wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu. Przyjdzie mi zatem poszukać tego nagrania wśród irańskich znajomych, a my tymczasem wracamy na debiutancki album zespołu Jalboat. Wcześniej będą już pewnie ze 2 miesiące od tego dnia, kiedy słyszeliśmy ich piosenkę Shenakon, czyli Płyń. To była piosenka dedykowana różnym uchodźcom, którzy, żeby przedostać się do Europy chociażby, muszą pokonać wysokie fale. A i tak ta podróż nie zawsze kończy się tak, jak to sobie na początku wyobrażali. Dziś do tych dwóch piosenek, które już znamy, dorzucimy jeszcze jedną, zatytułowaną Darbag. To dość ciekawie wykorzystany fragment wiersza Nimy Yushija, 20-wiecznego irańskiego poety, a ten fragment, który zespół Jalboat wykorzystał w swojej piosence, to moje pole wyschło obok plonów mojego sąsiada, a przecież napisane jest żałobnicy na plaży obok żałobników pośród żałobników. Żabo, posłanniku pochmurnego dnia, kiedy nadejdzie deszcz? Do zespołu Jalboat, który choć obecnie rezyduje w Teheranie, to jednak swoje początki wiąże z położonym nad Zatoką Perską Bandar Abbas, dołączył duet Salam Riazi i Habib Meftah Bushehri, a zatem zostaliśmy poniekąd nad Zatoką Perską, ale obaj ci panowie pochodzą z Busheru i właśnie z Busheru taki tytuł nosi ich wspólna płyta, o której dowiedziałem się przed rokiem, chociaż ona sama ukazała się chyba już w roku 2017. Dopiero niedawno miałem okazję nabyć ją w Teheranie. No i cóż to za piękna płyta, zupełnie niecodzienna. Jej podtytuł to Pejzaże dźwiękowe muzyki południa. I jest to podtytuł bardzo wiele o tym wydawnictwie mówiący. Habiba Meftaha Bushehriego znamy w Radiu Teheran bardzo dobrze, natomiast Salam Riazi przedstawia nam się dopiero tym wydawnictwem. Sam o sobie mówi, że jest muzycznym terapeutą. Proszę dać znać, czy zapisać nas na jakąś następną wizytę w najbliższym czasie. Mówi, że łączy różne tradycje muzyczne, różne koncepcje terapeutyczne i filozoficzne i stara się dzięki nim stworzyć nowe podejście do bycia człowiekiem, dla którego ważne jest właśnie środowisko muzyczne. Wykorzystuje na przykład to, że różne częstotliwości dźwięków mają wpływ na różne nasze organy wewnętrzne i wykorzystując to zjawisko stara się leczyć. Leczyć czasem w sposób bardzo dosłowny, bo na przykład doświadczenie zdobywał pracując z seniorami w Heidelbergu, gdzie przez 3 lata leczył ich z demencji właśnie za pomocą dźwięków. Dźwięki na płycie Az Busher, czyli z Busheru, generowane są przez obu panów za pomocą różnych dość niecodziennych instrumentów, jak na muzykę irańską. Tutaj posiłkuje się dość skromną, ale zawierającą całkiem sporo ciekawych informacji wkładką, która w tej płycie się znajduje. Salam Riazi gra w utworze, który za nami, na melodice, a Habib Meftah Bushehri na instrumentach perkusyjnych i neitaki, czyli flecie pojedynczym. Obaj panowie śpiewają, ale to akurat będzie słychać lepiej w następnym utworze, w którym dość specyficzną technikę śpiewu, szarwę znaną właśnie nad Zatoką Perską w okolicach Busheru i w irańskim Lorestanie, wstawili w dość niecodzienny kontekst, ponieważ zazwyczaj jest to śpiew jednej osoby, dość lamentujący. Tutaj panowie będą śpiewać na 2 głosy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. حال دل با تو گفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است طمع خام بین که قصه فاش از رقیبان نهفتنم هوس است حال دل با تو گفتنم هوس است خبر دل شنفتنم هوس است شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است لی لی آنا نا دنو لی آنا نا دو دارانا نا دانا دانا نا نو لی Leana bona papo Darano darano darana no Darana na na na na na na no Hale del ba to goftana Havasas khabare del shenoftana هوس است ای صبا امشبم مدد فرما که سحرگه شکفتنم هوس است لی لی آنا با دنو لی آنا ندو Da da na na da na da na na no le le ana bona papo da da no da da no da na na no da da na na da na da da da do tym panem dość dawno się nie słyszeliśmy. To Makan Asghari i jeszcze jeden fragment jego ostatniej płyty Bad Boro, czyli Potem Odejdź, którą nagrał z gitarzystą Amirem Saremim. To ich druga wspólna płyta. I za nami utwór, który to wydawnictwo otwiera. Jeszcze sporo utworów zostało nam do wspólnego przesłuchania w Radiu Teheran. Havas Ast. Trudno dosłownie przetłumaczyć to określenie. Jest pragnienie, jest chęć. No tak moglibyśmy próbować, ale to wciąż niewiele nam mówi. Taki tytuł nosi wiersz Hafeza, który Makan Asghari w tym utworze wykorzystał. Poprzestawiał tam różne linijki ze sobą, powyrzucał co niektóre i zostało coś takiego. Pragnę pomówić z tobą o stanie serca. Pragnę usłyszeć wieści od serca. Bądź świadkiem mojej próżnej chciwości, gdy nagą prawdę pragnę ukryć przed rywalem. W tak wzniosłą, drogą, bezsenną noc pragnę spać z tobą aż do rana. O wiosenny powiewie, pomóż mi dziś w nocy, bo pragnę o świcie zakwitnąć. Da da na na da da ra ra ra da na da na da da na na na da da A to fragment jeszcze jednej płyty, którą jakiś czas temu w Radiu Teheran rozgrzebaliśmy i nigdy nie zamknęliśmy spotkania z nią. Wspólna płyta Alego Bahrami Farda, świetnego młodego santurzysty, współpracującego choćby z Keihanem Kalhorem i Hadiego Azarpiry, ucznia wielkiego Mohammada Rezy Lotfiego. Ten pierwszy oczywiście gra tutaj na santurze, ten drugi na udzie i tarze. Przed nami i za nami te fragmenty, kiedy gra właśnie na udzie. Obaj panowie muzycznie podróżują między innymi po różnych regionach Iranu. Ten fragment, który za nami, był inspirowany muzyką z południowego Chorasanu, czyli gdzieś u styku granic Iranu, Pakistanu i Afganistanu. A za chwilę, po tym jak solo na udzie zagra Hadi Azarpira, zabiorą nas do Azerbejdżanu. Stamtąd pochodzi ta stara piosenka, którą zaśpiewa Hadi Azarpira. Güzel yaradıptı yaradan seni benim balam yaradan seni götürüp ben kaçaram aradan seni benim balam aradan seni kızıl gül estin sabrimi kestin sil gözüm yaşım benim balam ağlama Benim balam, o yadam sen. güzel yaradıp de yaradan seni benim balam yaradan seni götürme kaçarak aradan seni benim balam aradan seni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Finał dzisiejszego Radia Teheran należeć będzie do wspólnej płyty, którą jakiś czas temu nagrał Saman Samimi, grający na kamęcze, z Andrą Wetz, niderlandzką, jak już teraz mówimy, harfistką, młodą, bardzo zdolną i z muzyką Iranu mającą wiele wspólnego już od kilku ładnych lat. Im towarzyszy Uday Ramdas, grający na tabli hinduski muzyk, a wspólna płyta, którą nagrali kilka lat temu, nosi tytuł Hial Fam. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia. Yeah.